Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er en af Danmarks mest lysende stjerner på den danske pophimmel. Hun er min personlige favoritsangerinde, og når man står til hendes koncerter og holder sine veninder i hænderne, så kan man mærke, at der er en helt unik energi, kraft og sårbarhed i det fællesskab, som hun har med sit publikum. Hun har vundet adskillige priser og er blevet ringet op af kronprinsessen, og til sommer så skal hun endelig spille sin musik foran tusinder af mennesker på Roskilde Festivals orange scene. En gang har hun ægte fået knust sit hjerte, og det er den historie, som hun vil fortælle i dag. Velkommen til dig, Emilie Molsted, a.k.a. Jada. Tak. Åh, hvor er det? Fuck, det var synd af dig, de ting, du sagde der. Jeg var glad, og jeg fik helt stive brystvorter. Ej, hvor dejligt. Der er ikke en bedre måde at starte en samtale. Nej, på. En lysende knapper. Det er så godt. Jamen altså, som altid, så er det jo bare sandheden, jeg siger. Kan du se, jeg ville ønske, at jeg også havde skrevet en introduktion til dig. Ja, det synes jeg faktisk godt, folk kunne begynde på. Ja, ærligt talt. Ja, at jeg fik en ny en, hver gang der kom en gæst ind. Og overfor mig sidder Maria Jensel, min personlige favoritperson. Åh, ville det være dejligt. Ja. Vi starter lige, inden vi begynder på din hjertesorgshistorie med at skrive dit kærligheds-CV, som jeg har tradition for her i programmet. Så jeg har jo nogle helt faste spørgsmål, jeg stiller. Så Emilie, hvor mange gange har du været forelsket? Nu har jeg jo lyttet til podcasten før, så jeg vidste, du ville stille mig det her spørgsmål. Og det på en måde er det svært for mig at svare på, fordi jeg kan få nogle heftige crushes, som godt kan føles lidt som forelskelse. Men hvis jeg prøver sådan rigtigt at mærke efter, så er det, så har jeg været rigtig forelsket 3 gange. Ja. På en måde, så tror jeg også, den måde, jeg regner det, altså de gange, jeg har været rigtig forelsket, har det i hvert fald 2 ud af de 3 gange været noget, der også voksede, fordi det var gengældt. Så mine følelser vokser også, når det bliver gengældt, hvis det giver mening. Ja, så det er sådan afstandsforelskelse, så tæller du ikke med her? En af dem var en afstandsforelskelse i starten, som var ham, jeg er kærester med nu. Der var jeg forelsket i ham i et helt år. Vi var rigtig gode venner, og pludselig vågnede jeg bare om natten, og vi sov sammen, og altså helt platonisk sov sammen, og så vågnede jeg bare sådan og tænkte, jeg elsker jo den her person. Det er jo min person, der ligger her. Og så fra det øjeblik var jeg vildt forelsket i ham. Mm. Og var det i et helt år. Uden at sige det? Nej, jeg sagde det. Jeg sagde det til ham og var sådan, jeg elsker dig. Jeg vil være kærester med dig og giftes med dig. Og det ville han ikke. Og så ventede jeg bare. Ej, hvor må det have været hårdt i et år at gå og være dødeligt forelsket en person, man ser hele tiden og som ikke vil. Det var det også. Det var også sindssygt hårdt, og samtidig var det sindssygt nemt på samme tid, fordi det var første gang, jeg var forelsket, uden jeg skammede mig. Så sådan, hvis jeg mødte folk, sådan gamle venner, sådan, ej, hvordan går det? Så sådan, det går vildt godt, jeg forelskede en. Han vil ikke have mig. Han vil ikke have mig, men jeg elsker ham, og jeg tror sgu, det bliver også en dag. Ej, hvor er det smukt. Ja, det var virkelig underligt. Det var faktisk en så underlig tid, og alle mine venner var bare sådan, tror du ikke nok, at du skulle til at ryk videre. Altså, han så os andre, og sådan, det var så forfærdeligt, men jeg var bare sådan, jamen nej, det er ham her, jeg elsker. Hvad er det sindssygt. Ja, så underligt. Altså, det er jo virkelig lige en sidehistorie, ikke? Men altså, hvordan ender det med, at han pludselig gerne vil alligevel? Jamen, vi var virkelig gode venner, så vi var så meget sammen, og så tager vi på Interrail til Sydøsteuropa i 2012. Os to, og så to andre venner. Og så, altså, he couldn't resist my charm, altså. Så i løbet af den tur, så, ja, da vi kom hjem fra den tur, så skrev han en messengerbesked, sådan, jeg tror også godt, jeg kan lide dig. Og så mødtes vi og sådan, havde den mest akavede samtale, sådan, hvor vi gav hånd bagefter. Ja, nå, så vi kan lide hinanden. Ja, farvel, farvel. Og så gik det sådan lidt slag i slag derfra. Ej, hvor er det en dejlig fortælling. Helt vildt. Ja. Nå, hvor mange kærester har du så haft? Jeg vil sige, har jeg haft 2,5? Ja. 2,5-3. Ja. Det er det, vil jeg sige. Ja, hvad er den halve? Den halve, det var på min efterskole. Og det er svært for mig at vurdere, fordi jeg på det her tidspunkt, jeg møder en person. Aldrig set en så lækker person før. Jeg kommer også fra en meget lille by. Så sådan, okay, var så også, siden har du set lige så lækker? Ja, siden har jeg. Men ej, han var ekstremt hot. Og han lignede Slash fra Guns N' Roses på en prik. Nå, sindssygt. Sådan rigtig rock. Mm. Rock guy. Ja. Og jeg kom fra landet. Flyviol, ikke? Jo. Og jeg synes, han er så sød og hot. Og så kysser vi efter et par uger på efterskolen. Og så løber jeg direkte ind fra det kys til mine venner og siger, at jeg er blevet kærester med Slash. Og det var vi ikke. Altså, vi havde blot kysset en enkelt gang. Men stadig i dag tæller du det som en halv kæreste. Nej, men fordi at så vi hinanden i løbet af det der år. Vi var kærester, men jeg kan faktisk ikke huske, om vi nogensinde aftalte det. Men inde i mit sådan landlige hoved, ja, der betød det bare, hvis man kunne lide hinanden og kysset, så var man kærester. Jeg synes, det er så dejligt at stole så meget på sine egne følelser, at man kan beslutte, hvem man vil være kærester med på den måde. Vi er kærester nu. Ja. Det håber jeg, du er indforstået med, Slash. Altså, da min lille søster, hun var lille og gik i børnehaven, så kom hun jo hjem hver dag og sagde, nå, jeg er kærester med Magnus, han er ikke kærester med mig. Men til gengæld så er Oliver, han er så kærester med mig, ham er jeg ikke kærester med. Og så er der så Martin, vi er begge to kærester med hinanden. Ja, fedt. Ja. Ej, må relatere. Og hvor jeg var sådan, det er så nice, at det fungerer på den her måde. Altså, kan det ikke please også gøre det ude i den virkelige verden? Vi er så kærester, det synes han ikke, men ja, det er ikke noget problem, åbenbart. Nej, jeg er kærester med ham. Han må selv bestemme, om han vil være kærester med mig. Ja, præcis. Hvor mange gange har du slået op med nogen, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? Jeg har slået op med nogen én gang. Slash. Så vi var nok kærester. Ja. Og han har også slået op med mig en gang. Og så har jeg lavet et fælles opslåningsarrangement med min gamle kæreste, som er ham, jeg skal fortælle om. Okay. Jamen, det når vi frem til. Mm. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Altså, jeg vil sige det sådan, at jeg har været virkelig, virkelig ked af det mange gange. Over ting, der havde med sådan forelskelser og kærlighed og sådan noget at gøre. Men jeg føler, at jeg kun har fået knust mit hjerte én gang. Det har kun ligesom været én gang, at jeg tænkte, det er noget andet det her. Det her er beyond noget, jeg har prøvet før. Det er ikke bare ked af det her. Så jeg vil sige én gang. Og det er den historie, vi skal høre i dag. Ja. Troede du dengang, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, på en måde. Jeg synes, det var meget svært at tro på, at jeg kunne blive glad igen. Men min mor har, på en eller anden måde har det virket, at min mor, siden jeg var barn, min mor er meget sådan en, som ikke kan lyve. Så hvis jeg spørger hende om noget, så svarer hun hudløst ærligt. Og på godt og ondt, ligegyldigt hvilken alder jeg har haft. Hun har altid været meget sådan, du vil blive så ked af det, at du aldrig tror, du bliver glad igen, men det gør du. Og jeg ved ikke, hvorfor siden, altså, det var som om, at det lå lidt i mit baghoved, så jeg vidste godt, at jeg ville blive glad igen, men jeg kunne ikke se det ske. Nej, hun var sådan en sandhedsorakel. Ja, det var hun. Ja. Jeg stolede meget på hende. Undskyld, det er sådan nogle lange svar, men det nej, jeg har det er mange dejligt. Ord og tanker om det her. Det er fantastisk. Er du blevet glad igen? Ja. Og i dag, hvor lang tid har du været sammen med din kæreste? Jeg har været kæreste med Søren, min kæreste, i 10 år. 10 år? Det er lang tid. Det er helt vildt. Ja, det er meget lang tid. Det er godt nok vildt. Hvordan holder man sammen i 10 år? Jeg ved det ikke. Vi har det virkelig sjovt. Altså, vi har det ekstremt sjovt og hyggeligt. Og jeg tror, vi begge to føler os grundlæggende så trygge og glade og støttet i hinandens selskab. Det lyder også fandme dejligt. Ja, det, jeg har det også. Jeg elsker at være kærester med ham. Helt vildt. Er det nemt, eller er det hårdt arbejde? Nej, jeg synes, det er nemt. Ja. I perioder kræver det arbejde, selvfølgelig. Men grundlæggende føler jeg, at det er nemt. Ja. Ej, hvor dejligt. Men tillykke med det. Ja, tusind tak. Jeg havde heller ikke været i chok. Jeg troede slet ikke, jeg kom fra en meget mere sådan fragmenteret familie og sådan ja. Alle mulige dårlige forhold. Havde alle de voksne i mit liv. Så jeg troede rigtigt, jeg skulle sådan, ja, bolle rundt med alle de forkerte og sådan noget. Så skuffende på en måde, at det ikke blev det. Eller sådan, ej, jeg er glad for, at sådan som det er blevet. Men. Ja, også når det tog et helt år at overbevise ham, kunne man også godt tænke, at så holder han måske ikke så længe. Nej. Men han skulle bare lige tænke sig ordentligt om. Ja, ja så det er også meget klassisk ham faktisk, at han skal have tid til at sådan processere ting, finde ud af, hvordan han selv har det. Emilie, skal vi ikke prøve at gå helt tilbage til før Søren? Jo. Og før, at du fik knust dit hjerte for alvor til, hvad er det for den menneske, du møder, og hvor er du henne her? Jamen, jeg starter på Næstved Gymnasium i musikklassen. Stadig sådan lidt trist over Slash. har ham lidt sådan med ind i starten af gymnasiet. Og så er der den her person, som er min tutor. Og jeg ved ikke, der er bare... der er bare kemi fra starten. Altså det er som om, i hvert fald i min krop, er det som om fra første gang, vi kigger hinanden i øjnene, er der sådan en følelse af genkendelse. Jeg kan godt nogle gange have sådan en følelse af, at alle dem, jeg kigger i øjnene, syr et lille sting i mit livsbrudderi. Det er ikke noget, jeg har sagt højt før det her. Det er bare en indre tanke, jeg nogle gange har. Det er meget smukt. Og så føler jeg, at der er nogen, der laver sådan dobbelt sting. Altså sådan nogen, der virkelig sådan syr sig fast. Ja. Og det var den følelse, det var sådan en følelse af, at... han bare med det hans samme blik. Sådan ja bare sådan ved at kigge hinanden i øjnene. Kender du ikke også godt det, at sådan man nogle gange kan kigge nogen i øjnene på den der måde, hvor man er sådan hvor det føles helt særligt. Ja. Men det er også ret vildt at det føles sådan genkendelighedsagtigt, for jeg synes tit at når man var så ung og i gymnasiet og sådan noget, at så var de der forelskelsesagtige følelser meget forbundet med usikkerhed og nervøsitet og sådan og ikke særlig meget med tryghed, eller jeg ser dig, du ser mig-agtigt. Men det kan også godt være, at det bare var mig. Nej, det kan jeg vildt godt forstå. Den følelse kan jeg også godt genkende, men det er som om, at sådan, for mig er det mere en crush. Ej, jeg ved det ikke. Det er som om, at når det har med sådan seksuel og psykologisk, social, intellektuel kemi at gøre, så er det som om, at jeg virkelig hviler meget i mig selv. Så det er som om, hvis jeg får den der følelse af, at der er kemi her, så er det både som om, at jeg sådan... Ja, bliver lidt sindssyg, men det er også, som om jeg virkelig lander på mine fødder. Ja. Det lyder som den bedste følelse overhovedet. Ja. Det er jo den balance, man gerne vil finde. Ja, det er rigtigt. Ja. Nå, okay, men I kigger hinanden i øjnene. Vi kigger hinanden i øjnene, og det går ligesom på en måde ret hurtigt med, at vi bruger vildt meget tid sammen, og vi er på hyttetur, og der går 3 uger fra jeg startede, til vi sådan begynder at være sammen, og ses på en sådan rigtig romantisk måde, ikke? Og han er bare sindssygt sjov. Vi griner hele tiden. Ja, sjov og hot og sådan... Lige så hot som Slash? Ja, men på en anden måde. Altså, Slash var sådan mystisk hot. Ham her var sådan... Altså, hans udseende og hans personlighed flød sammen. Ja, han var sygt lækker. Vi bliver kærester. Det er første gang, jeg har den der følelse af, vi er kærester. Det er også første gang, jeg tænker, måske var jeg faktisk ikke rigtig kærester med Slash. Måske var det bare. Ja. Fordi det ligesom er sådan... Ja, det føles sådan meget voksen på en måde. Og sådan, vi elsker virkelig hinanden. Hvordan er det her forhold? Er det sådan, altså er det sådan en symbioseagtig ting, hvor man kun er kærester og glemmer alt omkring sig? Eller er det sådan mere en integreret del af jeres i forvejen hele liv med venner og skole? Og den måde, vi er kærester på, er ret social. Vi er begge to mega sådan udadvendte. Så ja, det bliver en ret integreret del af vores måde at være i skole på. Og vi bliver ret hurtigt et par på gymnasiet, som fylder meget. Fordi jeg sang også hele tiden, og han var også lidt sådan, han var både mega sjov og sådan var sådan lidt komikeragtig og spillede trommer. Power couple-agtig energi. Ja, meget power couple-agtig energi. Hvor man kunne have sat jeres navne sammen. Ja, præcis. Og der sikkert var sygt mange, der synes, vi var irriterende. Men det blev en meget integreret del af vores liv på gymnasiet at være kærester. Ja. Hvor lang tid er I kærester? Vi er kærester i halvandet år. Okay, men det er da også lang tid. Altså i gymnasietid? Ja, det er rigtigt. På en måde er det lang tid. Det er halvdelen af den tid, man går i gymnasiet i hvert fald, ikke? Jo, det er rigtigt. Altså fra starten, så, som jeg har sagt, vi har det sindssygt sjovt og godt. Vi kan virkelig også skændes. Hvad kan I skændes om? Det er som om, at vi bare har forskellige måder at kommunikere med hinanden på. Vi kan pisse hinanden af på en måde, som kunne drive os begge to sådan helt til vanvid. Den der følelse af, at jeg kunne kigge på ham og høre ham ligesom sige sådan, hvorfor forstår du ikke, at når du gør det der, Emilie, så fucker det mig op. Og jeg gjorde alt, jeg kunne for at forstå det, men jeg kunne ikke forstå det. Altså, vi snakkede forskellige sprog nogle gange, især med sådan noget med, altså, jeg kan virkelig godt være sådan en flirty type. Jeg er en meget flirty type. Og det tror jeg bare, han nogle gange synes var så svært ikke at tolke som respektløshed, eller som om, at jeg prøvede at sådan udfordre ham, eller sådan keeping him on his toes. Og sådan. Og for mig havde det slet ikke noget med det at gøre. Men jeg forstod godt, altså jeg kan godt nu forstå, at det kan være så svært at opfatte det anderledes. Ja. Og vi kunne virkelig, altså jeg har aldrig skændes rigtigt. Jeg er ikke sådan rigtig en. Jeg er ikke sådan en, der nyder at bygge noget op, og så bare tage et skænderi, og så er det overstået. Nej. Sådan har jeg det overhovedet ikke. Du er ikke sådan en råbetype, smæk med døre. Nej, det kan jeg slet ikke lide. Jeg bliver så bange og ked af det. Ja. Og derfor var det også sådan, det var ekstremt udmattende for mig, og sikkert også for ham, at have de der kæmpe skænderier. Vi kunne sådan skændes hele natten på en hverdag, og så var sove 2 timer. Jeg kan huske, han lavede også musik, så han havde lavet sådan en elektronisk sang, der hed My Better Half, som handlede om mig, som var hans ringetone. Og sådan, jeg kan bare huske den der følelse af at ligge i hans forældres hus op på hans sådan loftværelse, og så bare høre den der sang og blive glad, og også samtidig sådan være så træt og helt forgrædt i ansigtet. Ja. Og vide, at nu skulle man op og have engelsk og dansk og samfundsfag indtil klokken 4. Det er virkelig også et paradoks at ligge og lytte til, jeg er din bedre halvdel, og alligevel ødelægger vi hinanden på den her måde, ikke? Jo, fuldstændig. Der var virkelig stor kærlighed, men vi var ikke wired. Altså sådan, vi kunne virkelig drive hinanden ud i dele af os selv, som jeg tror, ingen af os troede, vi indholdt på en dårlig måde. Altså, vi kunne gøre hinanden så desperate og rasende. Altså, så nederen. Ja. Så nederen. Det kan også nogle gange være nærmest sådan en cirkel, man kommer ind i, hvor at man måske i en anden verden havde været perfekte for hinanden, men når man først er sådan, at det her er blevet vores måde at tale på, at så er det sådan selvforstærkende, og så ruller det bare, og så skal der ingenting til at sådan rive alt op med fra fortiden, eller de sidste 10 skænderier, når der sker så en rigtigt. Lille bitte ting. Så rigtigt. Det var ligesom bare som om, at sådan, bare vi sådan sniffede lidt til en konflikt, så var det sådan, så var det bare, altså så kørte toget bare. Hvis du har oplevet at få sommerfugle i maven af at være sammen med en, du er vild med, så er det fordi hjernen er forbundet med fordøjelsessystemet. Ifølge videnskab.dk er den flagrende sommerfuglefornemmelse i virkeligheden en slags glad form for frygt, som hjernen sender ned til maven og som skaber den her pulserende følelse, som de fleste af os kender. Men der er ikke langt fra den dejlige følelse til reel frygtfølelse eller alle mulige andre følelser, der også sætter sig i maven. Hvordan er den sidste tid så af de her halvandet års forhold frem mod bruddet? Det er ligesom på den måde, at vi virkelig prøver at gøre hyggelige ting sammen. Og sådan prøve at tage sommerhus med nogle venner, går så dårligt, vi skændes. Prøver sådan, altså prøver at gøre ting, tager til København og spiser på et eller andet Ankara, eller et eller andet fint ud at spise ja. På vores årsdag. Og sådan, det er ligesom bare ikke godt. Og jeg begynder sådan at prøve at tænke sådan, jeg tager min hjerne i og tænker sådan, ej, måske ville det være godt, hvis han var mig utro, sådan så vi havde en grund til at gå fra hinanden. Fordi at der var, jeg kunne bare mærke, at der var så meget kærlighed mellem os, at jeg synes, det var så svært at vide, om det virkelig var noget, jeg skulle gå væk fra. Fordi vi var virkelig forelskede, vi var jo meget sådan, nå, men så... Vi skal jo tænke, at vi bliver sådan nogen, der har været kærester, siden vi var 15. Ja. Og vi skal jo have børn. Og, altså, vi var virkelig sådan... Vi troede meget på vores kærlighed, ikke? Det føltes meget soulmate-agtigt. Så sådan... Ja, min hjerne begyndte ligesom at drømme om scenarier, der kunne gøre den beslutning lettere. Hvis du tænker tilbage på det nu... Altså, fordi det kan jo være så svært, når man sidder midt i sådan orkanens øje... og slet ikke kan forstå, hvorfor er det her ikke kan fungere, når vi elsker hinanden så højt. Når du kigger på det nu, sådan med lidt bagklogskabens klare lys, kan du så se, sådan, hvorfor var det, at jeres sprog var så forskelligt? Altså, hvad for et slags sprog havde du, og hvad havde han? Jeg føler, at der er ligesom været ting i mit liv, som har gjort, at jeg på nogle punkter har skulle være voksen meget tidligt. Så der er nogle steder, der er nogle dele af mig, som jeg, hvor jeg kender mig selv mere, end hvad der er alderssvarende. Jeg tror bare, vi var forskellige steder i, hvor godt vi kendte os selv, og hvordan vi sådan, hvad vi ville med den viden, og hvordan vi sådan forvaltede og følelsesregulerede os selv på en måde. Altså, så tror jeg bare helt ærligt også, at vi var for forskellige. Der er dele af mig, jeg aldrig ville kunne lave om. For eksempel, altså, the flirtiness. Altså, det vil jeg ikke kunne lave om. Jeg har heller ikke lyst til at prøve. Nej. Ligesom, jeg tror heller ikke, han havde lyst til at lave om i sig selv, at det var noget, der gik ham på. Nej. Der var også mange andre ting. Han var ikke sådan, altså, han var ikke mega jaloux, men det var et af de steder, vi sådan bumpede ind i hinanden. Ja. Havde I sådan nogle snakke om, hvorfor er det, vi ikke kan finde ud af at tale sammen? Eller nu prøver vi at sætte os ned og snakke det hele igennem, eller finde hinanden, mødes? Jeg tror på en måde, vi var for unge til at have det metasyn på det. Altså, jeg husker det mere som om, vi gik meget i sådan detaljer med de... Altså, vi snakkede ikke om det som struktur, eller som vores måde at kommunikere Nej. På. Jo, det tror jeg, vi prøvede lidt, men jeg tror allermest... Det var mere sådan noget, ej, vi skal ikke diskutere, når vi er fulde, for eksempel. Så var ja. Det en regel, vi havde. Mm. Men det der med at se det som sådan vores grundlæggende sådan forskellige måder at snakke sammen på, det var svært at få øje på, synes jeg, på det tidspunkt. Så det var mere sådan noget, vi gik i dybden med, hvorfor blev du så ked af det over det der, tror du? Ja. Og det var måske ikke så vigtigt at gå i dybden med. Altså, det Nej. Var måske mere sådan... I stedet for ligesom at zoome lidt ud, så zoomede I meget ind. Ja, og sådan puttede et plaster på, i stedet for at opdage, at det var fordi, der hele tiden var det ja. Samme søm, vi gik ind i. Eller, ja. Altså sådan. Hvordan gik du så og havde det følelsesmæssigt i den her tid? Altså var det sådan, der var mange, der sådan kommer her og snakker om nærmest sådan at have kærestesorg i relationen. Ja. Fordi man ved, at det skal slutte, eller ja. at det ikke kan fortsætte. Jeg havde det virkelig dårligt. Men på sådan en måde, hvor jeg ikke opdagede det selv. Hvor det var min mor, der var sådan... Hun har altid beskrevet, at hun bliver rigtig nervøs, når jeg holder op med at synge. Ligesom hvis jeg havde været syg, så er jeg altid sunget, ved mindre jeg havde 42 i feber. Så har hun ligesom vidst, okay, damn, den er helt gal med Emilie. Mm. Hun tog mig ligesom også sådan ud at spise en dag, og sagde sådan, der er altså et eller andet river og rustende galt. Fordi du synger ikke, og du har ikke gjort det i nogle måneder. Hvad sker der i dit liv? Havde du selv lagt mærke til, at du var stoppet med at synge? Overhovedet ikke. Altså, jeg tror bare, jeg var så fokuseret på, at jeg gerne ville have det til at fungere. Og jeg tror også, jeg synes, det var svært at finde ud af, hvad der var hvad. For jeg gik også i gymnasiet, og var vildt ulykkelig over at gå i gymnasiet. Jeg havde at gå i gymnasiet. Så det var et forfærdeligt sted. Fordi at menneskene var forfærdelige, eller fordi det bare ikke, systemet ikke var for dig? Ja, systemet var ikke for mig. Jeg følte ikke, det var et sådan... Jeg følte, de voksne var på sådan en pedestal, og eleverne skulle bare rette ind. Og jeg følte, der var sådan nogle... Han var også anden gear, da jeg var første gear, min ekskæreste. Og der var sådan nogle ekstremt strikte regler på gymnasiet med, om jeg måtte gå ned i kantinen, hvor han var, når der var pause, for eksempel. No. Som jeg ikke gad at overholde, og som jeg gjorde alligevel. Og der blev jeg truet med tæsk og sådan noget. Nej. Jo. Ej, hvor er det sindssygt. Så er nogle af mine, altså af hans venner og sådan noget. Jamen, det var helt forfærdeligt. Jeg synes faktisk, der gik nogle store idioter på det gymnasium. Ja, det lyder sådan. Ja. Og så jeg tror også bare, sådan jeg kunne ikke magte alternativet til det, til mit liv. Altså jeg tænkte sådan, okay, så hvad skal jeg? Skal jeg droppe ud af gymnasiet og slå op med min kæreste? Sådan, hvad skal jeg så? Ja, jeg tror bare, jeg føler sådan, jeg holder bare vejret. Ja. Og ser, om ikke det går over. Hvad tænker du så, da din mor ligesom tager den her samtale med dig? Jamen, jeg kan mærke, hun har ret. Men det eneste, jeg kan finde ud af at handle på, altså hun siger ikke noget med min kæreste, hun blander sig helt udenom. Hun siger ligesom bare, hvad sker der her? Ja. Og så siger hun, er det noget med gymnasiet? Så siger jeg, ja. Så siger hun, skal du så ikke bare stoppe? Så stopper jeg på gymnasiet. Og tænker sådan, ah, okay, nå, det er nok bare det så. Det gør du jeg, der? Jeg stopper så på gymnasiet. Ja. Og så tager jeg med min mor ud at rejse. Hun har sådan en international teater, hun rejser med en måned hver år. Og vi skal til Colombia det år. Og så stopper jeg på gymnasiet og tager direkte til Colombia. Og er der i halvanden måneds tid. Der er så sådan en ung mand i Colombia, som hedder Mikey, som jeg får et vildt sådan, godt forhold til, og som jeg også har mega meget lyst til at snæve med. Og jeg tænker sådan, skal jeg bare fucking gøre det? Skal jeg bare snæve med ham her? Og så må jeg tage konsekvensen, og så må vi slå op. Ja. Men jeg kan ikke simpelthen ikke... Jeg kan ikke få mig selv til det overhovedet. For jeg havde ikke lyst til at såre ham, altså min kæreste. Jeg havde bare lyst til hjælp til, at vi kunne gå fra hinanden. Ja. Så på det her tidspunkt har du ikke engang heller lyst til hjælp til, at I skal finde ud af det? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke rigtigt på det mere. Jeg aner bare ikke, hvordan jeg skal komme ud af det. Nej. Hvorfor slår du ikke bare op? Altså, hvad er det, der er så svært ved at gå fra ham? Vi har så nogle samtaler, hvor jeg siger sådan, det går jo ikke det her. Det går jo ikke, og vi er jo nødt til at stoppe det. Men det var gange, hvor han ikke var enig. Og det var så svært at sådan holde fast selv. Fordi at jeg, selvom jeg godt kunne se, at jeg, selvom jeg ikke troede på forholdet mere, stadig kunne mærke, at jeg elskede ham. Det var så svært at stå alene med den beslutning. Jeg kunne ikke gøre det. Du havde brug for, at det var jer begge to, der var inde i. Ja, det havde jeg virkelig. Og det sker så også en dag, at vi snakker, og ligesom sådan, vi sidder hjemme hos ham, kan jeg huske, op i hans sådan loftværelse, hvor der er sådan sort, det er sådan skråvæg, man kan ikke stå oprejst. Sort maling på væggene, og så sådan en lyserød blomst, som en fra hans klasse havde malet, og bare sådan... Meget specielt syret univers. Ja. Den havde sådan 9-inch-nails-agtig. Ja. Det er egentlig en normal aften. Vi hygger os, og så pludselig er det, tager den bare en drejning den aften. Og vi sådan kigger på hinanden, og så er vi sådan, det går jo ikke det her. At du, altså, det går jo ikke. Vi er jo ikke glade. Og vi er enige. Og vi græder helt vildt. Vi græder, og vi græder. Vi kan slet ikke... Altså, vi græder på den der dyre måde. Kender du den, hvor det bare sådan er sådan... Ja. Ja, lidt ligesom Dwight i Office. Har du set det? Nej. Der var sådan et tidspunkt, hvor han er forelsket i, gifter sig, eller skal giftes med hinanden, og så græder han sådan her. Altså, han græder som en ko. Ja. Og det er ligesom bare sådan, det er bare primal. Jeg skulle lige så sige, det lyder lidt som min datter på et år. Ja, præcis. det er nemlig den der følelse af, at man bare sådan, altså dyret inde i en bare sørger helt vildt. Ja. Da vi ligesom føler nu, at vi er klar til at tage den her beslutning med ud i verden, så sætter vi os ved en computer og går sådan ind og slår op med hinanden på Facebook, begge to. Nej. Sæt. Ved siden af hinanden. Ved siden af hinanden, sådan, fordi vi havde ikke lyst til, at ingen af os havde lyst til at modtage den der. Nej. Nej. Afsluttet. Nej, det er også frygteligt. Ja, det var forfærdeligt. Ja, helt forfærdeligt. Ej. Jeg siger sådan farvel til hans forældre, og det var så forfærdeligt. Det var så underligt, det der med sådan, det, der har været ens liv, og ens sådan sekundære familie, og ja, at det var slut. Det var så ufatteligt. Da I så siger farvel til hinanden her, efter at have slået op på Facebook, ja, fortalt det til familierne, gjort det officielt, ja, grædt igennem, ja, er det så bare sådan en, et clean cut-agtigt, fordi du er jo stoppet på det her gymnasie, så der er vel ikke nogen grund til, at I ser hinanden? Vi mødes så dagen efter og snakker, hvor han sådan ligesom udtrykker sådan, er det en stor fejl, vi har begået, burde vi blive sammen? Mm. Hvor jeg kunne mærke, at det var det. Vi skulle holde fast. Ja. Jeg tager så på skiferie den dag, og på vej derop, jeg har altid reageret med sygdom, når jeg blev overvældet af følelser. Ja. For eksempel altid syg juleaften. Og nu i mit voksenliv, jeg er altid syg, når jeg udgiver musik. Jeg kan ikke klare det. Jeg bliver bare mega syg. Ja, præcis. Jeg bliver altid syg, når jeg endelig får fri, ja, efter en lang periode. Også en kæmpe klassiker. Altså, ja. Kæft, altså. Men det er dog lidt mere praktisk, fordi så skal jeg ikke noget. Det er altid, når mit liv piker, så bliver jeg mega syg. Eller piker den anden vej. Så på vej derop, der bliver jeg, altså, jeg bliver virkelig, virkelig syg. Ja. Det er bare følelsen af, at det er min krops første sådan detox-skridt. Ja, det føles sådan helt magnetisk afhængighedsagtigt, ja, mod ham. Og jeg får så høj feber, der kommer en doktor op i Norge. Og sådan, altså, det er virkelig, jeg er mega syg. Jeg ringer til ham i sådan feber, drøm nærmest, og sådan græder. Og jeg er så ked af det. Jeg græder på sådan en ekstrem måde. Jeg græder bare hele tiden. Jeg græder hele tiden. Og jeg har så fysisk ondt i maven, og i sådan solar plexus, og i brystet, at jeg kan ikke finde ro. Altså, jeg kan bare ikke finde ro nogen steder. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal eksistere. For jeg synes, jeg kunne ikke finde den distraktion, der kunne give mig sådan bare sådan lidt fred fra det. Nej. Men du tvivler ikke? Jo, jeg tvivler sindssygt meget, men ikke nok til at få mig til at handle. Jeg tvivler, fordi jeg savner ham så meget. Jeg tvivler jo, fordi at alt det, der var godt, står så tydeligt frem. Han var også min bedste ven. Altså, jeg savner bare at hænge ud. Jeg savner alt. Jeg savner hans duft. Jeg savner hans knus. Jeg savner alt. Altså, som som I også skriver om i bogen, ikke? Altså, den der følelse af, min krop har brug for det her. Altså, ja, sådan, hvordan skal jeg fungere fysisk, ja, lavpraktisk, uden det her element i mit liv? Men jeg synes også, det er ret sådan særligt eller bemærkelsesværdigt, at du alligevel er så sikker på, at det er den rigtige beslutning, du har taget. Ja. Fordi at det vidner jo også om det der, du startede med at sige med, at du har sådan en virkelig stærk kerne af sådan en groundedhed og ro i, sådan, når du kan mærke, at noget er rigtigt, er det rigtigt. Når du kan mærke, noget er forkert, er det forkert. Fordi jeg tror, at det, som rigtig mange sidder her og snakker om, og som lytter og skriver ind med, og som jeg i hvert fald har oplevet mange gange, det er slet ikke at kunne mærke, at det er forkert, eller i hvert fald ikke have styrken til at gennemføre det, hvis så længe man er forelsket. Nej, jeg forstår det godt, at man har det sådan der. Jeg er selv i tvivl om, hvorfor jeg ikke sådan falder tilbage, eller sådan tvivler på mine egne følelser, men det gjorde jeg bare ikke. Hvis du har hørt en del afsnit af den her podcast, så har du måske hørt udtrykket "This too shall pass", altså at alt er en fase. Udtrykket stammer fra Karen Blixen, og fortællingen lyder på, at hun engang, da hun rejste fra Afrika, fik en seddel fra sin tjener Kamante. Hun måtte først åbne sedlen og læse den en dag, hvor hun aldrig havde været lykkeligere, eller en dag, hvor hun aldrig havde været mere ulykkelig. En dag mange år senere, hvor hun var blevet hyldet efter en stor succes i hendes karriere, så besluttede hun at åbne sedlen. Du har sikkert regnet det ud, men der stod "This too shall pass". En reminder om, at alt har en ende, så man husker at nyde de gode ting, så længe de varer, men også husker, at alt dårligt også er overstået på et tidspunkt. Din kærestesorg går også over. Jeg kan huske, at jeg sidder oppe på mit værelse i Næstved hjemme hos min mor, og jeg hører rigtig meget Rihannas, det der album med sådan noget California King Bed og Only Girl in the World, det var hun har rødt hår på forsiden. Ej, hvor dejligt, det? Ja. Jeg hører det så meget, jeg synger det ud. Og så kan jeg bare huske en gang, hvor jeg sådan hører det der album, sidder i min seng, græder, og mærker igen den der sådan fysiske smerte af hjerte knust sorg, ikke? Og så kan jeg bare huske, at jeg bliver sådan ramt af det største sådan skud af lykke. Og jeg løber ned til min mor, så er jeg bare sådan, mor, jeg har fandme oplevet kærlighed. Prøv at se på mig. Prøv at se, hvordan jeg græder. Prøv at se, hvor dårligt jeg har det. Er det ikke utroligt? Jeg er i live, mor. Jeg er fandme i live. Og sådan, hun er sådan, ja. Hun er blevet sindssyg. Ja, præcis. Og det er som om, at sådan, det er som om, at der er noget i min krop, som altså altid har været, har gjort det der, at når jeg har følt noget mega, mega, sådan en følelse, der har overtaget min krop, så har det været som om, at der har været sådan en lille bitte trold inde i mig, der har været sådan, ej, hvor sjovt, du har det sådan der. og jeg ved ikke, hvad det er, men i hvert fald, så gør det mig mega, det giver mig en følelse af at være så stærk og heldig, ja, at jeg har oplevet det. Hvor er det en fantastisk måde at reagere på. Ja. Det er jo altså, drømmen. Ja. Det er jo drømmen at kunne gøre det der. Altså, når man sidder allermest ulykkelig, og så finde en taknemmelighed over, at man er i live, og at man har alle de her følelser. Ja. Og at det er så vildt at være i sin egen krop, fordi vi kender jo også alle sammen godt følelsen af ikke at føle noget. Ja, så rigtigt. Som er det værste i verden, ikke? Så fucking rigtigt, det der. Det er så rigtigt. Det tror jeg også var derfor, sådan bare en lille sidenote der, da jeg var syg med stress, at det var så meget sværere for mig at vide, hvad jeg skulle, hvordan jeg skulle håndtere det. Fordi det var nemlig mere en følelse af fortabthed. Ja. Sådan en lammelse. Ja, fuldstændig. Men altså, jeg vil sige, jeg bliver ikke ved med at være så klog og ikke vaklende. Fordi der sker så det, at han ret hurtigt får en ny kæreste. Efter måske sådan 2 måneder. Og det kan næsten ikke klare. Jeg får det så sådan, kender I den der følelse, sådan, altså den der følelse af, når nogen, man elsker, kysser med en anden. Frygteligt. Altså det er så ekstrem en følelse. Ja. Af sådan kvalme og sådan hvid angst i hovedet. Med hvid angst mener jeg bare sådan, at man føler sig sådan lidt, som om man har tinnitus i hjernen. Lidt hvid støj-agtigt. Ja, sådan, man kan næsten ikke tænke klart. Og den følelse, jeg også rigtig meget har, er, at jeg får det sådan lidt, det kan jeg faktisk ikke tage mig af. Jeg har brug for at have lov til at have mit lange forløb med ham her også. Ja. Så altså det er ikke, jeg er ikke hverken flov eller stolt af det her, men jeg får det sådan, jeg kan ikke lige forholde mig til, at I har et forhold. Så jeg er ikke super respektfuld over for deres forhold. Nej. Men skal du være det? Altså bliver du konfronteret med det? Skal du mødes med dem, eller hvad? Altså vi er jo alle sammen i samme by. Vi har samme vennegruppe. Og i Næstved, der er det sådan, når man for eksempel går i byen, så er det den samme lille gade på 100 meter. Mm, okay. Hvor alle er. Så vi ses ekstremt tit. Ja, okay. Og så er det jo også bare på den der måde, som det er i hvert fald. Ej, lige Slash har jeg boet i samme by som i 10 år. Aldrig mødt ham en eneste gang. Utroligt. Men ellers synes jeg altid, det er sådan med folk, man ikke vil møde, eller gerne vil møde. Eller man møder altid folk, der bor inde i en, synes jeg. Og det sker også med ham her. Og hans nye kæreste. Og hans nye kæreste. Jeg kan huske en følelse af at lige gå om hjørnet fra mit hus, hvor der lå sådan en fodboldbane. Fordi at jeg har sådan en fornemmelse af, at hans venner kunne godt være nede og spille fodbold. Og sådan gå derned og så se, at de er nede og spille fodbold, og hans nye kæreste er med. Og sådan, sådan nogle forfærdelige sådan noget selvpineri, hvor jeg går hen steder, hvor jeg godt ved, de er. Åh, oh, gud. Fordi jeg bare ikke, jeg kan ikke fatte det. Altså sådan, jeg vil modbevises på en eller anden måde. Jeg kommer til at opsøge dem for sådan at få det modsatte bevist. Altså for at se, at de nok ikke elsker hinanden lige så højt, som ja, han præcis. Elskede dig, eller det ikke er rigtigt. Lige præcis. Jeg er også lidt i tvivl om, er de sådan kærester, eller ses de bare, eller sådan. I hvert fald så er det ligesom også bare sådan noget med, at jeg bare sådan ublu tager fat i ham, hvis vi tager fester og spørger, om vi skal snakke, og sådan. Jeg kan huske, der er en aften, hvor der er sådan noget stay awake på gymnasiet, som er sådan noget tredjegerne skulle, når de var færdige. Eller sådan i deres eksamensperiode, så skulle de klæde sig ud, og så skulle de være oppe 24 timer, og så var der sådan stay awake på Crazy Daisy, og så skulle de tilbage i skole efter 24 timer. Hvor jeg tager op på Crazy Daisy, møder ham, min ekskæreste. Vi har sådan en forfærdelig snak. Vi græder, vi savner hinanden, og han er også sådan, jeg kan jo ikke, jeg er sammen med en anden nu, du kan ikke være her. Og så tror han, jeg går hjem, men jeg går alligevel ind på Crazy Daisy. Og sådan muffler mig lidt rundt, og har også bare lidt lyst til sådan at drikke mig meget fuld og bare tage hjem. Altså, jeg var lidt for urolig til bare at tage hjem. Og så pludselig så er sådan nogen, der skubber mig helt vildt, og så drejer jeg hovedet, og så er det bare ham og hende, der står og kysser lige op ad mig. Jeg kan bare huske den der følelse af sådan, jamen på en måde sådan meget filmagtig følelse af, at det siger sådan gung, gung, gung, gung. Og jeg bare kan mærke, hvordan sådan tiden står fuldstændig stille. Og at jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Og så kommer heldigvis min gode ven, og bare sådan tager mig i arm og sådan, hej, kom med, jeg har jægerbombs her. Og så tager vi nogle shots, og har det forfærdeligt jo. Og så er han sådan, nu skal du til hjem. Og så gør jeg det. Men så der er ligesom det her efterspil, hvor vi hænger lidt sammen i hinandens liv. Prøver du at få ham tilbage? Altså, fortryder du ikke det her, eller er det bare sådan en... Jeg følte mig egentlig meget sådan... Jeg kan huske, der var sådan en studenterfest, hvor hans nye kæreste sådan siger til mig, Emilie, du er nødt til at... Altså sådan, jeg er sammen med ham nu. Hvor jeg siger sådan, ja, men jeg har lige slået op med ham. Altså sådan, jeg har også ret til at være her. Yeah. Jeg har følt også, at jeg har ret til at have min reaktion. Og det ved jeg ikke, om jeg synes, jeg har, men det var meget den følelse, jeg havde. Jeg var sådan, jamen, jeg er ikke færdig. Vi er ved at afvikle vores forhold. Yeah. Altså sådan, det findes også. Ja, det er også en rigtig virkelighed, Det er også eksisterer. En rigtig virkelighed, ja. Og jeg, altså, den måde, jeg kunne undgå at se dem, det var aldrig at forlade mit hjem. Ja. Altså, det var den eneste mulighed. Så jeg havde ikke rigtig en chance for at undgå det. Og det tror jeg var med til at gøre sådan, jamen så må min proces altså også have lov til at eksistere. Ja. Der er sådan en aften, hvor vi er i byen. Og han er der, og hans kæreste er der ikke, og jeg er der. Og vi har det sindssygt sjovt. Vi falder fuldstændig tilbage sådan, i de gamle roller, og... Så er han bare sådan, jeg går hjem nu til min kæreste. Og jeg er ellers sådan, du kan godt sove hos mig. Ja. Og han er sådan, det skal jeg ikke, jeg skal hjem. Så det kan jeg huske, det er sådan en, lidt ligesom dengang jeg gik hjem, eller gik ned fra mit værelse ned til min mor, og havde det dårligt, så var det her sådan en, jeg kan huske, jeg gik, man skulle igennem sådan Herlufholmsskoven, sådan en lille skov, for at komme hjem til min mor. Jeg gik så hurtigt. Og så kan jeg huske, at jeg gik og snakkede med mig selv. Og holdt mig sådan her meget hårdt med begge hænder lige ind på mit hjerte. Fordi det gjorde så fysisk ondt. Og jeg gik, og så var jeg sådan, okay, det er det her. Det er det her, de snakker om. Mit hjerte er knust. Og jeg græd, men jeg var også sådan, altså nærmest sådan videnskabeligt interesseret. Ja. Altså sådan, nej, ja. Jamen, let me get a closer look at this. Det er simpelthen det. Og sådan, og på en måde var det lidt en milepæl, fordi jeg følte sådan, nu, altså, det var det, jeg skulle. Ja. Altså, jeg skulle bare lige derud på en eller anden måde. Det er jo tit sådan, man i virkeligheden har det. Sådan har jeg i hvert fald haft det med alle mine brud, at før at jeg kan lukke det, så skal jeg sådan virkelig ramme bunden. Ja, enig. Altså, og det sådan har været så forfærdeligt for mine forældre og venner og sådan noget, at kigge på altså den der, det der downfall, bare sådan mod ingenting. Ja. Og jeg bare kører med 300 km i timen helt bevidst. Ja, med åbne øjne. Ja, ja, og bare sådan her, jeg er i gang med at smadre mig selv fuldstændig. Ja. Han har sagt, at han ikke vil være sammen med mig 17 gange, og nu ringer jeg igen. Ja. Nej, nu tager jeg fandme hjem til ham. Ja, ja, ja, ja, ja. Ej, jeg bestiller blomster nu. Ja. Ej, Maria, det gør du ikke. Jeg bestiller blomster nu. Ja. Hans yndlingsblomster nu. Ja, ja, ja, ja. Altså, og så til sidst, så er der et eller andet, som så gør, at man er sådan, okay, nu har jeg gjort nok. Ja, det var det. Ja. Så føler jeg, at den tid, der kommer, er mig, der bearbejder sorg. Og at det, jeg allermest føler, er, at det er min omgivelser slet ikke gearet til. Det tempo, som jeg bearbejder sorg i. Hvad er det for et tempo? Et langsomt tempo, tror jeg. Mm. Jeg havde brug for at snakke om det meget. Og jeg havde brug for at tænke over det meget. Og jeg havde også brug for ikke at kysse med andre i meget lang tid. Jeg kyssede ikke med nogen i et år, efter vi slog op. Fordi jeg bare var sådan, jamen jeg har ikke lyst. Jeg processerer noget. Jeg kan bare huske så mange, også af mine tætte venner på det tidspunkt, som var sådan, nu må du sgu da snart være over det. Ej, det er så hardcore. Ja, og jeg kan huske, jeg bare tænkte, altså jeg sagde sådan, det er jeg ikke. Nej. Deal med det. Ja. Altså, og det kommer jeg heller ikke. Forløbig. Nej. Altså det kommer til at tage lang tid, det her. For det var en stor kærlighed. Jeg ved ikke, igen lykkedes det mig at finde noget sådan tryghed i mig selv. Og jeg får virkelig ro med mig selv om, at jeg må godt tage mig den her tid. Det må godt tage halvandet år og komme over et halvandet år langt brud. Ja. Hvis det er den tid, det tager. Hvad gjorde du af sådan ting for at bearbejde den her sorg, eller prøve at rykke dig i den rigtige retning? Jeg begyndte at synge igen. Jeg begyndte også at, altså, da vi havde slået op, så kunne jeg pludselig mærke, hvad jeg havde lyst til. Og jeg havde lyst til at flytte fra Næstved og søge ind på MGK, sådan noget musikalsk grundkursus, sådan noget for folk, der gerne vil på konservatoriet. Jeg havde lyst til at flytte til København og starte et band og synge. Og det begyndte jeg på, lige så snart vi havde slået op, begyndte jeg at forberede mig på de optagelsesprøver og begyndte ligesom at flytte mit liv mere og mere til København. Det var en ekstremt mærkelig periode. Jeg var ekstremt ensom også i min hjertesorg, fordi jeg flytter til København som 18-årig, mens alle mine venner jo stadig går i gymnasiet i Næstved. Ja. Så jeg har ingen omgangskreds. Jeg har kun nye venner. Som aldrig har mødt ham her. Som aldrig har mødt ham. Jer sammen. Og som slet ikke ved noget om mit liv. Og det var også på en måde dejligt, at det kunne ligesom være min min pause fra det, når jeg var sammen med dem, og bare lavede musik. Så det tror jeg, den måde, jeg gjorde det. Altså, jeg flyttede mig fysisk væk. Ja. Det hjalp. Og jeg begyndte bare at kunne mærke mig selv igen, og det med at bygge mit hjem op, og så startede jeg så til dans med min nuværende kæreste. Ret hurtigt også. Og går I til dans sammen stadig? Desværre, nej. Desværre er vi holdt op. Det var kun det første år, at vi gik til sådan noget alt slags standard dans hos en, der hedder Ronny Hanskemager. Det kan vende tilbage. Det skal, det må for hver en pris vende tilbage. Ja, det må vi simpelthen begynde på. Det kan være, vi skal begynde på det. Hvornår kan du mærke, at du sådan, okay, nu har det faktisk lettet fra mine skuldre, nu har jeg det bedre, nu er jeg videre? Det er faktisk først, da jeg begynder at være og sådan hænge rigtig meget ud med min kæreste nu, Søren, at det sådan rigtig kemisk forlader min krop. Altså det er bare som om, at jeg sådan det med at få et nyt menneske og få følelser for på den måde. var det sådan den sidste del af det for mig. Ja. Så du får jo altså din nuværende kæreste Søren som ven først. Ja. Går det allerede over i jeres venskab, eller er det først, da du begynder at få ægte følelser for ham og blive forelsket i ham, at du tænker, du er helt videre? Jeg synes, det allerede går meget over, da vi bliver venner, fordi jeg ligesom... Jeg tror også bare, det med at få en stærk tilknytning igen til nogen. Nogen, jeg sås med hver dag. Men det er altså det sidste skridt, det sidste store skridt, kan jeg mærke, sker lige så snart den nat, jeg vågner der midt om natten, og kan mærke, at jeg er forelsket i min nuværende kæreste Søren. Så er det bare sådan, så er det som at tage sådan det sidste lag af. Ja. Og være helt færdig. Ej. Ja. Det må også have været en sindssyg nat for dig, fordi det er åbenbaring af ny kæmpe kærlighed. Ham, du skal giftes med, er du sikker på, på samme tid som endelig efter halvandet års tid, at slippe sådan en sorg, ikke? Jo. Jamen, det var det også. Det var helt vildt. Og jeg kan huske, jeg sådan ugen efter er i byen i Næstved, og så møder min gamle kæreste. Og han er sådan, hvordan går det? Hvordan har du det? Og så er jeg bare sådan, fantastisk. Jeg er forelsket. Og han, igen, den der følelse af, jeg ville bare, det var ikke for at tværde i hans ansigt. Jeg kunne ikke lade være med at sige det, for jeg var så stolt over, at jeg var forelsket i ham. Ja. Det er også den vildeste følelse, at ja. Være forelsket. Ja, altså. Det er det virkelig. Ej, når man indser, man er det. Sådan en blanding af frygt for fremtiden, og at netop potentielt set et knust hjerte, og samtidig bare sådan, hvor er jeg heldig. Ja. At have den her sindssyge følelse i min krop. Helt vildt. Også fordi lige med den, altså den forelskelse, jeg følte til min kæreste nu, det var 50% forelskelse, og 50% el-gammel kærlighed. Ja. Altså det var virkelig følelsen af sådan lush-agtig. Ja. Jeg tror også, jeg var kommet helt over det, uden en ny forelskelse. Det var bare tilfældigvis det, der gjorde det sidste for mig. Ja, det var triggeren. Ja, det var det. Der er jo sådan lidt en full circle afslutning på den her historie, fordi lige inden du skal ind og optage det her afsnit ind i studiet hos mig, så møder du din ekskæreste tilfældigt. Ja. Efter så lang tid. Ja. Hvad, vil du ikke bare lige fortælle, hvad der sker her? Jo, så kommer jeg bare gående forbi en vinbutik, hvor han arbejder, og går ind og siger hej, og sådan, jeg er så glad, når jeg ser ham. Jeg synes, han er sød, sjov, dejlig. Jeg er glad for den del af min historie, der handler om ham. Vi har delt den. Og så snakker vi lidt, og så pludselig går det jo op for mig, at jeg jo egentlig gerne vil spørge ham, om han er okay med at fortælle sådan min historie, vores historie til dig i dag. Ja. Først siger han sådan, at selvfølgelig må jeg det. Det er jo også min historie. Det er jo ikke, hvad skal man sige, det er jo ikke hans ejendom. Bare fordi han indgår i den. Og så siger han også sådan, at på en eller anden måde føler han, at han har haft lidt et par år til at vende sig til tanken om, at det muligvis sådan ville ske, at jeg ville fortælle om det på sådan en offentlig måde som det her. Og det har han egentlig okay med. Altså, jeg tror, at han sådan, der er noget i ham, som gør, at han tænker, ej, jeg tror, han, ligesom jeg selv har, tænker, ej, der var mange ting, jeg gerne ville have gjort anderledes dengang. Så jeg tror, at der var noget i ham, der var bange for, sådan om jeg bare ville sable ham ned. Men no. Det havde jeg overhovedet ikke lyst til, fordi jeg føler slet ikke, der var noget at sable. Altså, jeg føler virkelig, at vi bare var to altså unge børn. Yeah. Det var med ham, at jeg lærte og mærkede kærlighed på den måde for første gang. Det var det også for ham med mig. Og det var med ham, at jeg følte mig tryg sammen med et andet menneske på en måde, jeg ellers kun havde gjort med min familie. Og det var også derfor, det var så forfærdeligt, da vi stoppede med at være kærester. Men som også hjalp mig vildt meget til at finde den tryghed i mig selv. Altså, på en eller anden måde. Altså, jeg synes i hvert fald ikke, han har noget at være bange for overhovedet i den her fortælling. Mm-mm. Han lyder som den sødeste, total dejligste første kærlighed at have. Hvor bølgerne gik højt både på den ene og den anden måde. Ja, det er så rigtigt. Ja. Helt vildt. Du har sikkert hørt udtrykket modsætninger mødes. Men ifølge videnskab.dk hænger det faktisk omvendt sammen. Faktisk viser forskning, at vi tiltrækkes af personer, som vi minder om. De ting, der spiller den største rolle, er alder, social klasse, arbejde og allervigtigst, grundværdier og politisk overbevisning. Hvis de ting hos en anden minder om dig selv, så har du altså langt større chance for at falde for vedkommende. Emilie, vil du ikke prøve at give dit allerbedste råd til, hvis man sidder og har hjertesorg lige nu og ikke aner sine levende råd, hvad man skal gøre? Jo. Altså, jeg ved ikke, om det er et hjælpeløst råd, det her, men jeg føler, at det eneste, man kan gøre, det er at prøve at tage sig selv i hånden og simpelthen bare give sig selv tid. Fordi irriterende nok er det jo bare, altså er det en kæmpe faktor, det har det i hvert fald været for mig. Både med den ene og den anden slags sorg, det bliver lettere over tid. Og jeg føler ikke, der er ikke det quick fix med det her, når det har med relationer og tilknytning og tryghed og kærlighed at gøre. Der tror jeg bare, at man må være tålmodig med sig selv og prøve at skabe nogle rum, man er tryg i og glad for at være i. Så man selvfølgelig også får pauser, men ikke piske sig selv ud i ting, man ikke føler sig klar til. Mm-hmm. Måske også informere ens venner om sådan, jeg ved godt, det tager tid, men det gør det bare. Ja. Så være klar over for sine omgivelser og sig selv om, ja, at det her, det er en alvorlig tilstand i, ja, ens krop, når det handler om kærlighed. Ja, mød dig selv med mildhed. Ja, virkelig. Vær mild og tålmodig med dig selv. Det tror jeg er det bedste råd, jeg kan give. Har du lyst til at prøve at hjælpe et par lyttere, som sidder og har hjertesorg lige nu? Hej Maria. Tak for at tage imod mit spørgsmål. Fordi, hvordan balancerer jeg det her med at date og min karriere og de muligheder, der ligger der, og også huske alt det andet, der er i livet som ung kvinde på 31, som egentlig gerne vil det hele, men har lidt svært ved at finde balancen. Kender du det her? Oh my god. Med at finde balancen mellem kærlighed, som kan tage over og fylde alt, og så karriere og venskaber og alt det andet ved siden af. Det gør jeg virkelig. Altså, forstod du det som, at det var det der med at forsvinde ind i sådan romantisk kærlighed? Eller bare, hvordan fanden finder jeg plads til det hele? Hun spørger jo bare, hvordan hun finder plads til det hele. Ja. Jeg tror bare, jeg projekterer det lidt over på mig selv, at når jeg går ind i dating-ting, ja, så føler jeg virkelig, at det kan tage over. Ja. Fordi det er så, som vi snakker om i dag, så voldsomme følelser. Jamen 100%. Altså det første, jeg vil sige, er, at det der med at ramme balancen lige i røven, det tror jeg bare ikke, man kan. Nej. Ligegyldigt, hvad det er, det handler om. Altså jeg prøver at være sådan rimelig tilgivende over for mig selv i forhold til, at det vil tippe rundt. Ja. At der vil være måneder, hvor der er en ubalance til den ene eller den anden side. Og altså jeg... Bare det, at hun har de her tanker, det gør bare, at jeg tænker, så skal den balance nok indfinde sig igen. Ja, altså jeg har det i hvert fald meget på samme måde, fordi nu er jeg jo gravid og også lige blevet mor og sådan noget, og der er det jo bare, altså der er bare forsvundet ekstremt meget tid, ja, som før gik til alt muligt andet. Ja. Og man kan jo bare ikke opfinde flere timer i døgnet. Nej. Så sådan, det har i hvert fald taget noget tid for mig at affinde mig med, at noget, som fyldte sindssygt meget tidligere, som for eksempel var alle mine veninder, at tage ud og feste og alle sådan nogle sådan sjove sociale ting, som man ikke behøver, ja, at gøre, men bare har lyst til, at det er, sådan, det er bare skåret så meget ind til benet nu. Ikke? Ja. Men der tror jeg også bare, at netop som du siger, sådan, at det virkelig handler om at finde en ro i hver ting til sin tid, og ting kommer tilbage. Ja. At hvis det kan være, hvis hun pludselig bliver nyforelsket i en eller anden, hun dater, at så tager det helt vildt meget tid i begyndelsen. Så bliver man kærester, og så kan det være, at det toner lidt ned igen, og så er der plads til noget andet, at sådan er det jo i livet. Fuldstændig. Det er så rigtigt. Og jeg tænker sådan, måske hun kunne, altså måske det kunne være en samtale, der ville være dejlig at tage med hendes venner eller hendes familie, spørger sådan, hvad, Hvad tænker I om den her følelse af at være utilstrækkelig eller have problemer med at finde balancen? Fordi jeg føler i hvert fald, at det er en samtale, jeg har haft med mine rigtig tætte venner. Ja. Og det har i hvert fald i mit og vores tilfælde vist sig, at det er en følelse, vi alle sammen har. Lige meget ligegyldigt, hvad vi har af arbejde. Ja. Den der følelse af, at man gerne vil kunne stå til sådan følelsesmæssigt stå til rådighed for ens venner. Og have tid til at være spontan, have tid til at dykke ned og i sit arbejde og give det bare en kæmpe skalle og være mega god. Og også have sådan overskud til at få nogle sociale relationer på ens arbejde og ens familie. Jeg vil sådan rigtig gerne være typen, der sådan måske ser ens familie tit og husker at besøge ens mormor. Som og har god tid har til god det. Tid, altid har god tid, ikke? Og måske også har god tid til at være alene og sørge for det. Ja. Og, altså jeg mener bare, det er jo ikke muligt. Nej. Og måske det også ville, måske det kunne hjælpe hendes følelse af at skulle være den perfekte ven eller kæreste eller kollega, hvis hun havde den her snak med nogle af hendes venner måske. Ja. Jeg synes i hvert fald også, det kan hjælpe, bare det, at jeg ved, at hvis jeg med min rigtig tætte veninde Sara, der kan godt gå nogle uger, hvor vi ikke snakker med hinanden, og vi så pludselig ligesom sådan popper op og siger sådan, hold da kæft, hvor har jeg arbejdet igennem, og så er hun sådan, også mig, hold da kæft. Men der er ingen sådan, der er ingen niveau af skyld eller skam eller bebrejdelse, fordi vi har haft mange grundige samtaler om det. Ja. Jeg har også gjort noget sådan helt konkret omkring lige præcis det her med balance på et tidspunkt, da jeg havde kærestesorg sidste gang. Ja. Hvor at jeg følte altså sådan et større behov for at sammensætte min uge af gode ting, sådan så jeg ikke røg ned i sådan et hul af fosterstilling. Fucking god idé. Og der sådan prøvede jeg at dele livet lidt op i sådan udetid, som var sådan tid i naturen, hvor jeg er ude og få frisk luft. Vidunderligt. Socialtid, hvor jeg er sammen med andre mennesker, karrieretid og alenetid. Yes. Det var sådan de fire sådan hovedting. De fire elementer. Ja, præcis. Og så prøvede jeg sådan, når jeg skulle planlægge min uge, så prøvede jeg at se på sådan, okay, hvis jeg kan se, der er faktisk nul tid, hvor jeg er udenfor. Ja. Eller der er nul socialtid, eller der er, du ved, kun 100% karriere, eller hvad det nu kan være, så vil jeg sådan ligesom prøve at rykke lidt rundt på noget. Yes. Og aflyse noget, eller putte noget nyt ind. Fuck, det er en god idé. Og det var sådan meget rart at bare få det sådan ned på papir, og sådan, så jeg kunne se det. Sådan, så skrev jeg sådan de ting, jeg skulle i de forskellige fire farver. Sådan, så jeg bare... Var det en god idé? Ja, men det er ikke... Altså, jeg kan slet ikke finde ud af at gøre det for tiden. Men dengang, altså, da jeg havde hjertesorg, der var det sådan bare en perfekt, et perfekt redskab til at sørge for, at jeg fik sådan en god balance af hverken kun at ligge derhjemme alene, eller hele tiden at være sammen med mennesker, eller bare arbejde. Eller det synes jeg er en så god idé. Også bare som værktøj til at få et overblik over, hvordan er en typisk uge eller en typisk måned for mig. Man kan også bare eksperimentere med det og se, okay, når man, hvis jeg lige zoomer ud og skriver det hele ned, så tipper det faktisk over til arbejdssiden hele tiden, eller jeg får faktisk ikke ringet til min ven overhovedet. Præcis. Det er da en vildt god idé. Hvordan accepterer man, at et forhold er slut, efter man har været sammen i mange år, og man de sidste måneder selv har gjort, hvad man kunne for at få det til at fungere, men den anden part ikke har gjort det samme, men har sagt, at man gerne ville, og ender med at slutte det? Hvordan accepterer man, at det er forbi? Ja. Svært. Ja. Helt kæmpe udfordring. Svært. Men samtidig så tænker jeg også, at det er et spørgsmål, som er sådan oplagt for dig, fordi du virker som om, du er rigtig god til at acceptere, når ting er forbi. Ja. Jeg føler, at på en måde er det lidt også en spirituel ting for mig, det her. Ja. Faktisk vil jeg sige, at jeg føler faktisk, at jeg har fået mit hjerte knust en gang mere, end jeg har nævnt. Og det var, da Roskilde 2020 blev aflyst. Ja, det forstår jeg godt. Der føler jeg faktisk også, at jeg følte den samme sådan, mit hjerte er knust. Ja. Og det tog mig også lang tid at komme over, rigtig lang tid. Et halvt år, hvor jeg faktisk var rigtig ked af det. Ja, du skulle have åbnet orange scene. Ja, for, det skulle jeg. Og det er åbenlyse årsager. Ja, er en voldsom aflysning. Ja, det var det. Grunden til, at jeg nævner det, er fordi, jeg havde også svært ved at sådan, acceptere, at det var sket. Det, som virker for mig, det er, at... Og jeg ved ikke, om det er ubrugeligt, medmindre man er mig, men jeg tænker det virkelig sådan her, at det bedste nok skal ske. Grundlæggende skal det bedste nok ske. Jeg ved godt, der sker... Er det sådan skæbneagtig tillid til verden? Ja, eller sådan, jeg føler, at grundlæggende er universet et kærligt sted. Og jeg mener ikke, at alt, der sker, er godt, eller kan være eller meningsfuldt, eller, altså det er slet ikke for at sige det, men jeg har grundlæggende meget, meget stor tillid til livet, og til universet, og til mig selv. Og jeg har det virkelig sådan, at i det her tilfælde, for eksempel med hende, der har skrevet ind, jamen, han kunne jo umuligt være den rigtige. Altså tydeligvis er det helt rigtigt, det der er sket, at de ikke skal være sammen, fordi så havde han jo kæmpet mere. Så havde de jo fundet ud af det. Det er virkelig ikke for at negligere det. Det er bare for at sige, jeg har det på fuldstændig samme måde. Godt. Altså, at jeg har altid kunne finde trøst i mine breakups, at hvis så længe der er én person ud af to, som ikke vil, ja, så er det ikke det rigtige. Nej. Så kan det ikke være min soulmate, nej, det kan ikke være min eneste ene. Der var beviset. Ja, for han vil ikke. Nej. Og min soulmate vil gerne. Ja, hvor er det smart. Ja. Ja, indrettet, ikke? Jo. Og så oven i købet, som hun siger her, har hun jo virkelig knoklet for det. Hun har gjort alt, hun kunne, ja, lyder det som om. Så det er ikke engang sådan, du ved, den der følelse af, hvis jeg bare havde, nej, gjort sådan og sådan, så måske, hvilket man heller ikke altså kan, for hvis der er en, der ikke vil, så vil personen ikke. Mm-hmm. Men hun har en ekstra tryghed i at vide, jeg kæmpede for det til det sidste, jeg så gjorde rigtigt, alt, jeg kunne. Han gjorde ingenting, mm-mm, og han vidste stadig ikke. Nej, det er virkelig ikke for at være sådan toxic positivity-agtig, men for eksempel i mit liv, der er mange ting, som, hvor jeg, da jeg stod i dem, føltes de forfærdelige. Jeg kan jo bare ikke lade være med at have følelsen af, at alle de rigtige ting er sket. Nej. Også dem, der gjorde ondt. Ja. Også dem, der var svære at acceptere. Ja, hvis man kigger på sit liv sådan tilbage, så kan man jo også se, at når der er sket noget dårligt, så er der også sket noget godt, ja, sidenhen, ja, som måske ikke ville være sket, hvis ikke det her var sket. Nej. Altså, det hele er jo en sådan ringe i vandet, ja, ting, både de gode og de dårlige. Ikke? Jo, og det er virkelig ikke for at være sådan heldig, bare acceptere det, der er svært, fordi jeg synes, det lyder som om, hun har gjort alt det rigtige, hun har kæmpet for det, hun troede på, og givet det en kæmpe chance, ja, og lagt sig i selen, og hvad fanden kan man gøre mere så? Ja. Der er bare ikke andet at gøre, end at acceptere virkeligheden. Altså sådan, fordi det føler jeg er den største smerte, jeg kan påføre mig selv, det er at forsøge at stride imod at acceptere virkeligheden, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja. Det gør så ondt, synes jeg, fordi det føles... som om der er sket noget uopretteligt, så. Ja, og det hænger jo meget godt sammen med dit råd, far, i forhold til at sige, at det første kommer med accepten, at det, ja, her var ikke det rigtige, nej, og derfor er det så godt, at I ikke skal være sammen. Ja. Det betyder ikke, at du ikke kan være i en kærestesorgsproces i lang tid. Nej. Og give dig selv tid til at komme over det lige så stille. Virkelig. Og også give dig selv tid til, at den følelse af, at man... Altså, at accepten også kan komme i bølger. Og kan, altså, det kan være, at det lykkedes dig at acceptere det lidt den ene dag, og så overhovedet ikke den anden dag. Altså, ja, det må også godt, du må også godt vakle lidt og altså, nærme dig den accept langsomt. Ja. Altså, jeg synes, det er helt okay, at ting tager tid, virkelig. Emilie Målsted, tusind tak, fordi du ville komme i dag og være med i 112 for knuste hjerter. Selv tak, det var en stor fornøjelse. Også mig, jeg glæder mig helt vildt. Også mig, helt vildt. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.